بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين طائعين مخبتين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكيوا tuko katika mfululizo wa majalisi zetu. Leo tuko katika majlisi 11 ambayo inakuwa ni mwendelezo wa majalisi zilizopita juu ya maudhui ya bid'a na ubaya wake, uzushi katika dini. Kwa mujibu wa mafunzo ya Uislamu na maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kwamba aliyekuwa na nafasi ya kuweka sheria na utaratibu wa ibada ni yeye mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tena kwa ruhusa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua yeye ili awafikishie watu risala yake tukufu na sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo ndiyo sheria ya mwisho. Hakuna mtume mwingine atakayeletwa na risala baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna nabii baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye atakuja kwa ajili ya kutoa mwongozo kwa watu baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa risala yake ni ya mwisho, na yeye ndiye alichaguliwa peke yake aisimamie risala hiyo na aifikishe kwa umma, na yeye ndiye anayetoa maelekezo. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. آية 44 katika sura An-Nahl. Kwa hiyo kazi ya kuweka risala na kuweka mafunzo ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake, hakuna mwingine aliye na nafasi hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kazi hiyo ameifanya. Ibada zote zile za lazima na bali na zile ambazo sio za lazima, kama mambo ya nawafi, ibada zote Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshazibainisha na ameziwekea utaratibu. Hakuna mtu yoyote mwenye nafasi ya kuongeza ibada yoyote katika huu Uislamu, wala hakuna yoyote mwenye nafasi ya kuweka utaratibu au kuiwekea utaratibu ibada yoyote. Kishaambiwa kwamba hii ni ibada, basi utakiwa ujue kwamba ibada hiyo iwe imefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukishaambiwa kwamba hii ni ibada, basi ujue kwamba ibada hiyo inatakiwa iwe imetolewa maelekezo na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni katika ibada zilizofungwa kwa utaratibu na mfumo fulani, basi zitabaki hivyo hivyo na hazitafaa kuzifungua na kuufungua utaratibu alioweka Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Na kama ni ibada iliyofunguliwa kwamba watu waifanye kwa uwezo wao, basi haifai kuifunga ibada hiyo kwa namna fulani. Chochote utakachokifanya katika sehemu hizo mbili kwa kinyume, chochote utakachokifanya kwa kinyume katika sehemu hizo mbili, na kusudia sehemu ya kwanza kwenye ibada zilizofungwa, wewe ukataka kuzifungua, ukataka kufumua mfumo wake, au ibada zilizofunguliwa zilizoachiwa, wewe ukataka kuzifunga kwa utaratibu fulani, chochote utakachokifanya kwa kinyume utakuwa unafanya uharibifu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe hutakubaliwa. Hiyo amali utakayoifanya itarudishwa kwako. Na haya ndio maana ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, katika riwaya ma laysa fihi fahuwa raddun. Na hadithi nyingine au riwaya nyingine iliyokuja, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Matamko yote mawili haya yamepokewa kutoka kwa Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Tamko la kwanza linatuambia yeyote yeyote atakayezusha katika jambo letu hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaishiria kwenye jambo la dini. Amri hapa ni amri ya dini, amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yoyote atakayezusha katika amri yetu hii, na haya ndio maelezo wanaochuoni na tafsiri zao, kwamba yoyote atakayezusha katika amri yetu hii, yani katika dini yetu hii, katika jambo letu hii, amri kwa maana ya jambo, amri kwa maana ya dini, amri kwa maana ya amri, lakini hapa muradi ni katika dini. Yoyote atakayezusha katika dini yetu hii jambo lisilokuwemo, basi hilo ni lenye kurudishwa. Kuna watu kwa malengo ya kutaka kuwatatiza wenzao, wajifanya wao wajua sana, wakawa wanauliza, je, nikizusha lililokuwemo hapa? Amesema ma laisa minhu, je, ma huwa minhu? Hakuna ma huwa minhu, alafu ukawa ahdathta, utalizusha vipi wakati lipo tayari? Je, nikizusha ambalo limo, utakuwa hujalizusha wewe kwa sababu limo? Haiwezekani ufanye jambo ambalo limo alafu uambie umelizusha. Haiwezekani, utakuwa wewe umefuata. Kwa hiyo hali kama hizi, lugha kama hizi zipo katika Qur'ani na katika Sunna. Huu unaitwa al-wasfu al-kashif. Wasfu al-kashif, al-wasfu al-kashif au sifatu al-kashifatu, hii inakuwa la mafuhuma laha, kama ile yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu, watahukumu kwa hiyo Taurati bali wale manabii ambao wameslimu, kwa hukumu waliokuwa Mayahudi. Sasa pale wanasema, je, kama kuna manabii ambao hawakusilimu, wanataka kuleta kinyume? Hamna kinyume pale, kwa sababu ile ni sifatu kashifa, na sifatu kashifa la mafhuma laha. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. حقيقة سيسي تميترمش التوراة كون الدنياك هي التوراة موجوز وكون نور. يحكم بها ونهكم وهي التوراة النبيون الذين أسلموا. يعني وصفوا اللي هو manabii ambao wasifu wao wao ni kuwa wamenyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwamba ni kinyume chake. Sasa yule mwenye kulizusha jambo ambalo hilo jambo ambalo halimu, hilo jambo lenyewe sifa yake ni kuwa halimu katika dini yetu, huo ni wasifu umekuja kufafanua na kuweka wazi, hauna kinyume. Na mfano wa maandiko kama hayo na hususi kama hizo ni nyingi katika Qur'an. Kwa hiyo ukimsikia mtu, je, ma huwa minhu, unajua hajaelewa. Hajaelewa kabisa, yuko mbali kabisa. Ataka kuwababaisha watu. Lakini kwa ufupi tunataka kusema kwamba kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtu yoyote, man ismu sharti, man ahda, yoyote atakayezua, atakayezusha katika dini yetu hii jambo lisilokuwemo, jambo halimu, basi hilo lenye kurudishwa, fahuwa raddun ai fahuwa mardudun. Hii raddun kwa maana katika wazi wa fa'lun kwa maana ya maf'ulun. Kama kusema hadha saddun kwa maana hadha masdudun, kuiraddun kwa maana ya mardud, ghairu makbulin, si lenye kukubaliwa jambo hilo, litarudishwa kwa kuwa limefanywa katika msingi ambao hakuweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mwingine anasema, mimi sikuzua, mimi nafanya ambayo yashafanywa. Hawa wamekiwa na fudilao, man amila amalan, yoyote atakayetenda amali yoyote, laisa alayhi amruna fahuwa raddu, ambayo haliko juu yake jambo letu, hilo lenye kurudishwa hatakubaliwa pia. Kwa hiyo aliyezusha, aliyeanzisha jambo hilo, na kadhalika aliyetenda jambo lililozushwa, wote ni wazushi na amali yao haitakubaliwa. Kwa hiyo milango imefungwa, milango imefungwa kwa yoyote anayetaka kutia mkono wake katika dini aweke baadhi ya vitu kwenye ibada, ataambiwa mlango umefungwa. Jambo hilo haliruhusiwi. Lau ingelikuwa kheri, angeifahamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau ingelikuwa kheri, angeliitenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau ingelikuwa kheri, ungeitenda masahaba. Ataambiwa hivyo, lau kana khairan lasabakuna ilayhi, ungetutangulia sisi. Kwa hiyo mlango umefungwa. Sasa wengine hutumia hadithi ya man sanna fil islami sunnatan hasana, hii itakuja kuitolea maelezo mara nyingine, lakini kwa ule ufafanuzi ambao sisi tumeutoa kuhusu nini bid'a, nini sunna na ni nini ibada, basi kama kuna kubabaika utakuwa ni kudogo, ni mtu kuwekwa sawa tu jambo fulani, kwa wale waliofuatilia maelezo kuhusu nukta hizi tatu tulizozitaja. Kwa insha Allah tutajitahidi, na hii mitego mingine wanayotega tuitegue katika wakati wake biidhnillahi karim, kwa maelezo wanaozuoni na hali halisi ilivyo na mafuhumu za hadithi na sharhi zake wanaotuona wanavyoeleza kunaelezwa nini. Je, hiyo man sanna ndio yaruhusu kuanzisha ibada? Man sanna, mtu yeye hadithi ya man sanna, je ndio inaruhusu mtu aanzishe ibada mpya? Katafuta ibada, katafuta jambo, kafikiri kwa, lakini hili jambo hili zuri hili mkiwekewa Uislamu hili, alafu akianza kuabudu jambo hili zuri, akaamua azushe ibada yake fulani au azushe mtindo fulani wa ibada, kama ilikuwa hilo lafaa, kama hiyo ndio maana yake, basi ilikuwa Ibn Mas'udi ana sababu ya kuwakataza wale waliokusanyika pale msikitini wakifanya adhkar. Kama ndio hivyo, Ibn Umar asingewakataza, asingemkataza mufya tafwidi. Kama ndio hivyo, Ibn Musayyib asingemkataza yule aliyekuwa akikithirisha kuswali kabla ya salati alfajri rakaa nyingi. Kama ni hivyo, basi mfano ni mingi. Kama ni hivyo, wakina Alimamu Nawawi na kina Al-Izz bin Abdissalam na wengineo wasingeikataa salatu raghaib. Sema sanna, na nyinyi mwafasiri man sanna, mwenye kuweka, mwenye kuanzisha, kuanzisha kwenye ibada. Sasa hadithi haina maana hiyo, lakini leo sio wakati wake kulizungumzia hili, tutakuja kulizungumzia mara nyingine. Leo tunataka tuzungumzie ibada nyingine ambayo imeshamiri katika miji yetu, nayo ni ibada ya kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ibada ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza, mahali pa kuanzia kwenye nukta yetu ya leo, tunahitaji kujua, je, alihtifalu bilmaulidi nabawi, kwanza maana yake nini na sura yake ikoje, ilianza lini, nani alianzisha? Maneno haya machache tuliyozungumza yanahitaji muda mwingi sana. Unaweza kuona vitu vidogo vidogo, lakini vinahitaji muda mwingi, lakini nitajitahidi kufupisha. Lakini kabla ya kuanza kuelezea maana ya jambo hili, kuna kitu muhimu sana tunatakiwa tukubaliane. Hawa jamaa, ndugu zetu hawa, jamaa zetu, Allah atuongoze sisi na wao, waone, awaongoze Allah, waone kwamba kile wanachosimamia si sawa, wape hidaya katika nafsi zao. Na wale walioliingia jambo hili wakidhani ni kheri, Allah wasamehe makosa yao, kwa sababu si rahisi ukiwa umeishi katika jamii kama hii, mujitamaa kama huu mujitamaa wetu ulivyo, na namna jambo hili lilipokuwa limechukuliwa, alafu ukwepe, yani usalimike, usiingie katika mtego huu, si rahisi, hasa hasa itakapokuwa elimu kwako ni kitu kidogo, au elimu wewe umechukua kutoka kwao tu, wasoma kwao tu wao. Kama hukupata nafasi ya kutoka nje kidogo ukalitazama jambo kwa upande wa nje, upande mwingine, itakuwa ni ngumu wewe kuelewa kwamba unachokifanya ni cha makosa. Kwa hiyo hili jambo hili tunahitaji kulitazama kwa umakini kidogo, tulitazame, tukubaliane. Tukubaliane hivi. Je, Maulid, yani mtu kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia ni ibada au si ibada? Hii nukta muhimu sana. Mara nyingi watu wanapozungumza wanairuka. Hawaipi umuhimu. Lakini nukta muhimu sana. Ni ibada au si ibada? Ni ibada ipi, mahdha au ghairu mahdha? Ni ibada mutlaqa au ni muqayyada? Tukubaliane kwanza. Tukishakubaliana hapo sasa, ndio tuende katika nukta nyingine vizuri kabisa. Zamani, nakusudia, sikisema zamani, sisemi kabla ya mkoloni, wala sikusudii kabla ya uhuru. Zamani ambayo sisi tumeidiriki, watu humu katika miji walikuwa wakiaminishwa kwamba kufanya jambo hili ni ibada. Kufanya jambo hili ni ibada, tena ibada kubwa. Na mara nyingine wakasomewa hadithi za uongo za kutungwa ambazo amesingiziwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ambazo sasa hivi zimesahaulika, zipo sipokuwa hivi juzi juzi. Kuna makta ya sauti moja, kuna clip moja inakuwa inaenea. Yuko kijana mmoja kajirekodi asoma hadithi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man azama kuntu shafi'an lahu yawm al-qiyamah. Ni hadithi kama hizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bwana atakayeadhimisha mazazi yangu nitakuwa mimi ni muombezi wake siku ya kiyama. Taja hadithi, taja kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema. Sasa zamani zilikuwa zikisemwa hizi hadithi na watu wakihimizwa kwamba hili jambo ni jambo la fikra. Hakuna hadithi hiyo, hakuna kabisa kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajasema maneno hayo, lakini kuna mabingwa wameamua kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam bila ya kuogopa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yeyote atakayenizulia mimi urongo kwa maksudi basi ajichagulie makazi yake katika moto. Kuna watu katika zanadika katika zama fulani walikuja wakatunga hadithi wakasema kwamba sisi nahnu la nakdhibu alayhi bal nakdhibu lahu, sisi hatumzulii uongo yeye, sisi tunasema uongo kwa ajili ya kumtetea yeye. Wanawachuoni pia walilisimamia jambo hili vizuri kabisa, wakawatia adabu watu wa tabia hiyo. Kuna watu wakatunga hadithi katika fadhila za kila sura ya Qur'ani, ukisoma sura hii utapata hii. Alhasil ni kwamba uongo haukubaliki katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu. Ni mmoja wasema uongo kwa kumzulia au uzushi na uzua wewe, na uongo na usema wewe ni kwa ajili ya kumtetea. Hivyo itakapokuwa haufai uongo huo, na wewe utaingia katika waidi na makemeo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tafuta makazi yao katika moto. Kwa hiyo jambo hili likawa watu walipojua hizi ahadithi maudhua makdhuba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwa wameliacha jambo hili, hizi hadithi zikawa zitumiki tena, watu wakawa watumia mambo mengine ambayo tutayaona na tutakutayasikia insha Allah. Lakini watu walikuwa wakiambiwa jambo hili ni ibada, kiasi ambacho ukipiga hatua moja kwenda katika hafla au katika hadhara, hatua moja thawabu, ukinyanyua mguu waekewa thawabu, mwingine wafutiwa dhambi. Kama vile unapokwenda kwenye swala ya jamaa, kila hatua utakayopiga wewe upata thawabu, wenda kwenye ibada. Imekwenda jambo hilo, watu wakachukulia ni ibada, katika miji kwa watu watengwa kuchangia ukutaka, basi utatengwa, watu watakufanya hivi, utasumbuliwa wewe, yule hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo likenda namna hiyo mpaka ikafika wakati, hii si ibada, hii ni ada, hii ni ada, ada nzuri. Ikawa sasa jambo limesimama huko, wengine wasema katika wao ibada, wengine wasema ada, na hao wanaosema ada wasema ni ada, lakini pia ukiitazama ni ibada. Warudi kule kule, ndiyo ni bidaa, bidaa hasana, lakini pia ni sunna. Kwa hiyo kukawa, kwa ufupi, kuna mkanganyiko juu ya kwamba hii haya hii mikusanyiko hii ni ibada au si ibada. Kauli moja tunatakiwa sisi ambao tuyapinga haya mambo, kwa mujibu wa kawaidi hizi za kidini, tuliona jambo hili ni ibada. Msitusemee sisi. Nakumbuka hata siku tulikuwa tukifanya majadiliano na baadhi ya watu, tukawaambia hii ni ibada. Msitusemee sisi. Sisi wenyewe tunasema kwamba ni ada. Hii ni ibada. Kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, ni ada. Tuambieni sasa, wakwepo huku warudi huku. Kwa ufupi ni kwamba hii ni ibada, kwa sababu sisi tuwaamini kwamba mtu kumfurahikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ibada, tena ni jambo la lazima katika mambo ya imani. Lazima uwe wewe umfurahikie Mtume sallallahu alaihi wasallam, una furaha na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana kwamba usiwe na chuki na Mtume sallallahu alaihi wasallam, usimchukie yeye, umfurahikie yeye. Huo ndio Uislamu, uifurahikie Qur'ani, uifurahikie Sunna, uwe na furaha na masahaba, uwe na furaha na sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huo ndio Uislamu. Na yoyote ambaye hampendi wala mfurahikii Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo si Muislamu, si Muislamu. Sasa ikiwa kufurahika na kupenda, kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi والناس اجمعين, hata kuwa muumini mmoja wenu, sio mkamilifu wa imani, hata kuwa muumini mpaka niwe mimi napendeza zaidi kwake yeye kuliko nafsi yake, kuliko baba yake, kuliko watoto wake, na kuliko watu wote. Kwa hiyo ni jambo la kiibada. Pia tuamini kwamba kumswalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni katika ibada bora kabisa zilizohimizwa na sheria ya Uislamu, bali Qur'an, bali as-sunna, ndani ya sunna na Qur'an, inna Allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ni ibada kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ni swali la kujiuliza, huku kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfurahikia ni ibada mahdha au ni ibada ghairu mahdha?